بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ثلاثة أصول üç esas risalesinin bugün ikinci esasına geçirik. الأصل الثاني معرفة الدين الإسلام بالأدلة. İkinci esas İslam hakkında bilik delillerle. Biz birinci esasda hatırladım ki, müsəlmana vacib olan məsələlərə nəzər yetirdik və ibadat növlərini öyrəndik. Bugün ikinci esasda biz İslam haqqında bilik nə deməkdir və onun şərhini öyrənəcək inşallah Allahın izni ilə. Xatırladım ki, şərhlər və izahlar Şeyx İbn Bəz rahimahullaha məxsusdur. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وهو ثلاثة مراتب الإسلام والإيمان والإحسان. Bu esas Allah'a tevhidde ve tek Allah'lıkta teslim olmaktır ve şirke aidiyetsizliği göstermektir. Burada 3 dərəcə var. Təslim, yəni İslamın özü, iman və ihsan. Və bu 3 əsasın ikinci əsasıdır. Və bu elə İslamın özüdür. Və bu dində 3 dərəcə var. Ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tərəfindən bizə bəyan olunub. Yəni İslam dininin 3 dərəcəsi var. Birinci dərəcə təslimdir, taətdir, tək Allaha ixlasla, yəni ibadəti tək Allaha sərf etmək, şərik qoşmadan və şirkdən xilas olmaqdır. Allah Quranda belə deyir, Lə ikraha fiddin, qad təbəyyənə rüşdü minəl qəy, fəmən yəkfur bittağuti, fəyü'min billəhi fəqad istəmsəkə bilə urvatil vısqa, lə infissamə ləh, Vallahu semi'un alim. Dində məcburiyyət yoxdur. Artıq doğruluq azğınlıqdan ayırd edildi. Hər kəs tağutu inkar edib Allaha iman gətirsə, o artıq qırılmaq bilməyən ən möhkəm bir ipdən yapışmış olur. Allah hər şey eşidəndir, biləndir. Bəqara surəsi 256-cı aya. Və burada tağutu inkar etmək bu ayədə, yəni şirki inkar etməkdir. Və İslam məfhumuna həmçinin iman da daxildir və ihsan da daxildir. Hansılar ki, Allah vacib bilib müsəlmanlara. Taat isə zahiri əməlləri də əhatə edir. Və kullu mərtəbətin ləhə arkən və hər bir dərəcənin, mərtəbənin sütunları, rüknləri var. وأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم رمضان وحج البيت الله الحرام. Her bir derecenin rükünleri var ve birinci derece İslam'dır ve İslam 5 rükünden ibarettir. En birinci rükün La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şahadətidir. Sonra namazın qılınması, sonra zəkatın verilməsi, sonra Ramazan ayında oruc və həcc Allah evinə. İslamın birinci rükünü şahadətdir. La ilahe illallah. Onu ilə insan, hər bir insan İslam'a daxil olur. Amma bu şahadəti təkcə tələffüz etməklə insan müsəlman olmur. Şəhadətin mənasını bilib, qəlbdə ona eytiqat edib və ona uyğun olaraq əməllər etmək vacibdir. Bu nə sözlərdir? Bu elə belə sözlər deyil. Bu sözlər qəlbdə eytiqatla bağlanmalıdır. Onda onlar şəhadət sayılır. Şəhadətin mənası odur ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. İbadətin növlərini isə biz keçən dərsdə öyrəndik və onlara nəzər yetirdik və şəhadətin bu şəhadətin təfsirini inşallah gələn dərslərdə şəhadətə həsr olunmuş xüsusi dərsdə inşallah öyrənəcəyik. Şəhadətin birinci hissəsi ilə ilahə nəfidir, ikinci hissəsi illallah isə təsdiqdir. Allah Quranda deyir: "Zəlikə bi ennallaha huval haqq və ennəmə yəd'unə min dunihi huval batil və ennallaha huval aliyyul kəbir." Bu belədir, çünki Allah haqqdır. Ondan başqa ibadət etdikləri isə batildir. Həqiqətən də Allah hər şeydən ucadır, böyükdür. Həc surəsi 62-ci aya. Lakin əməlsiz təsdiqə xeyir etmir. Dildə təsdiq edib əməldə əməl etməmək, yəni ibadət etməmək xeyir vermir. Bu şəhadət münafiqlərin şəhadətləri ilə birdir. Hansılar ki, qəlbdə etiqad etmirlər, ona görə də cəhənnəmin alt dərəcəsində olacaqlar. Və iyyazı billah. Bir də şəhadət getirib bütlərə, yaxud qəbirlərə, meyitlərə ibadət etmək şəhadəti pozur və batıl edir. Və ikinci şəhadət, yəni bu şəhadətin, İslamın şəhadətinin ikinci yarısı Muhammedin Rasulullah şəhadətidir. Allah Quranda belə deyir: "Ləqad cəəkum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma'anittum harisun aleykum bil mu'minin raufur rahim." Sizə özünüzdən bir elçi gəldi ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizdən ötürü təşnədir, möminlərlə şəfqətli, mərhəmətlidir. Tövbə surəsi 128-ci aya. Bir də Quranda Allah deyir: "Muhammedun Rasulullah." Muhammed Allahın elçisidir, yaxud rəsuludur. Fəth surəsinin 29-cu ayəsi. Və bu şəhadətlərdən sonra insanın üzərində taətə və imana məsuliyyət düşür. Qadağalardan çəkinmək məsuliyyəti və ibadəti Peyğəmbərin şəriəti ilə etmək məsuliyyəti. Və şəhadətə Qurandan dəlil nədir? Qaluhu ta'ala: "Şəhidəllahu ənnəhu la ilahə illə huvə və mələikətü və ulul ilm." Allah özündən başqa heç bir tanrı olmadığına şahidlik edir. Mələklər və elm sahibləri də haqqa ədalətlə boyun qoyaraq o qüvvət, hikmət sahibindən başqa ibadətə layiq heç bir varlıq olmadığına şəhadət verdilər, yaxud etdilər. Əli İmran surəsi 18-ci ayə. Və mənəhə: "Lə məbudə bi haqqın illallah, əv lə məbudə haqqın illallah." Mənası isə şəhadətin mənasını hər bir müsəlman bilməlidir. Bu şəhadətin mənasını bilməyən müsəlman olmur. Allahdan başqa haqq məbud yoxdur, yaxud Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqq məbud yoxdur. Və bu şəhadətin iki rüknü var. Lə iləhə, yəni Allahdan başqa hər bir məbudu nəf etməkdir. İllallah isə Allaha şəriksiz ibadətə təsdiq. Necə ki, şəriksiz onun mülkü var. Qavluhu ta'alə: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ. İbrahim onu, yani bu kəlməni, La ilahe illallah kəlməsini, öz nəsli arasında həmşəlik qalan bir söz etdi. Bəlkə onlar əl çəkib babaları İbrahim dininə qayıtdılar. Əl çəkib babaların dinindən İbrahimin dininə qayıtdılar. Zuxruf surəsi 26-cı, 28-ci ayə. Muhammedun Rasulullah şəhadətinə dəlil Qurandan bu ayədir. Qavluhu ta'ala: "Ləqəd cəəkum rəsulun min ənfusikum, əzizun aleyhi mə'anittum, harisun aleykum bil mu'minin, raufur rahim." Size özünüzden bir elçi yaxud rəsul gəldi ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizdən ötürü təşnədir. Möminlərlə şəfqətli, mərhəmətlidir. Tövbə surəsi 128-ci ayə. Və Muhammedin Rasulullah şəhadətinin mənası isə ta'atuhu fima amara, tasdiquhu fima akhbar və ictinab ma anhu naha və zəcər və an la yu'badallaha illa bima şara. Və bu şəhadətin mənası isə Allahın Rəsulun şəhadətinin mənası odur ki, onun əmrlərinə taat olunsun və xəbər verdiklərinə inan bəslənsin, qadağasından çəkinmək və ibadət onun şəriəti əsasında olunsun. Və dəlil əs-salə və zəkə və təfsir-i təvhid. Qavluhu tə'alə وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Qurandan namaza, zəkətə və tövhidin təfsirinə dəlil Əl-Bəyyinə surəsinin 5-ci ayəsidir. Halbuki Allah subhanahu və ta'ala Quranda bu ayədə belə deyir. Halbuki onlara əmr edilmişdir ki, Allaha dini yalnız ona məxsus edərək, batildən haqqa dönərək ibadət etsinlər, namaz qılıb zəkat versinlər. Doğru düzgün din budur. وَالدَّلِيلُ السِّيَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Oruç tutmağın dəlili. Bəqara surəsinin 183-cü ayəsi. Ey iman gətirənlər, oruç tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi sizə də vacib edildi ki, siz pis əməllərdən çəkinəsiniz. Və dəlilul həcc. Qavluhu tə'alə Və lilləhi ələl-nəsi həccül beyti mən istitə iləyhi səbilən və mən kəfər fə innəlləhə ğaniyyun ənil ələmin. Həccin dəlili Əli İmran surəsinin 97-ci ayəsidir. Orada aydın nişanələr İbrahimin məqamı vardır. Ora daxil olan şəxsi əmin amanlıqdadır. Onun yoluna gücü çatan hər bir kəsin həccə gedib o evi ziyarət etməsi insanların Allah qarşısında borcudur. Kim buna küfr edərsə, əlbəttə ki, Allah aləmlərə möhtəc deyildir. Bu hamısı dəlillər, İslam əməllərinin dəlilləri idi. İslama zahirdə olan əməllərin vacib olduğuna Qurandan dəlillər idi. İndi Əl-Mərtəbətü Əs-Səniyə iman və dinin İslam dininin ikinci mərtəbəsi isə imandır. Və ləhu 70 şöbətən fəələhə qavlu la iləhə illallah və ədnəhə imətatul əzə anit tariq vəl həyə şöbətun minəl iman. Və iman 70 şöbədən ibarətdir. Ən uca dərəcəsi, ən yüksək şöbə, imanın ən yüksək dərəcəsi La ilahə illallah şəhadətidir və ən aşağı səviyyəsi dərəcəsi isə maniyəni yoldan götürməkdir. Həyə və həyadakı imanın bir şöbəsidir. İman insanın qəlbi ilə bağlıdır və iman Allaha ki, o aləmlərin Rəbbidir, ki, o tək və tək ona ibadətə haqlıdır. Allahın mələklərinə iman, onun kitablarına, onun rəsullarına, ölümdən sonra dirilməyə iman, cənnət və cəhənnəmə və Allahın qədərinə xeyri ilə və şərri ilə. Bunlar hamısı insanın qəlbində olan tərkib hissəsidir, imanın tərkib hissəsidir, hissələridir və bunlar dində əsasın əsasıdır. İmansız İslam yoxdur və İslamsız iman yoxdur. Bu iki anlayış bir-biri ilə bağlıdır. Biri olanda, o biri də olmalıdır. Birləşdirib bu iki anlayışı Allah subhanahu və ta'ala öz kitabında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunların ikisi haqda bir yerdə danışır. İslamı zahiri əməllər və günahların tərki əhatə edir. İman isə batin əməllər təşkil edir. Qəlbdə olan əməlləri təşkil edir. İslam imanı əhatə edir, iman isə İslamı əhatə edir. Və biz İslam deyəndə iman da nəzərdə tuturuq. İman isə deyəndə İslamı da nəzərdə tuturuq. İslamın rükünləri zahiri əməlləri təşkil edir. İman isə batin əməllər təşkil edir. Və arkanuhu sittə ən tü'minə billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi və yəvməl-əxir və tü'min bil-qadar xeyrihi və şərrihi. Və imanın 6 rükünü var. Allaha iman, onun mələklərinə, onun kitablarına, onun rəsullarına və qiyamət gününə və qədərinə xeyri və şərri ilə. Allahın qədərinə xeyri və şərri ilə. ودليل على هذه أركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة وكتاب والنبيين وبو 6 ركنة دليل قرآن بقرة سورة 177 آية سيدي يخشي أمل حجت üzünü gün çıxana və gün batana tərəf çevirməkdən ibarət deyildir. Yaxşı əməl sahibi əslində Allaha, axirət gününə, mələklərə, kitaba və peyğəmbərlərə inanandır. Və dəlil-i qadar qavluhu ta'ala innə kullə şeyin xalqnəhu bi qadar və qədərə dəlil Qamər surəsinin 49-cu ayəsidir. Şübhəsiz ki, biz hər şey lazım olduğu qədər yaratdıq. Bu, dinin ikinci mərtəbəsi iman idi, ikinci dərəcəsi idi. Və əl-mərtəbətü səlisə əl-ihsən, dinin üçüncü mərtəbəsi ihsən. Yəni, rukun vahid və huvə ən tə'budallaha kəənnəkə tərahu. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ Və ihsən nə deməkdir? Burada bir rükn var, Allaha hələ ibadət etmək ki, onu görürsən, amma sən Allahı görməsən də, həqiqətən də o səni görür. Və buna dəlil, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Və bu rükünə dəlil Nəhl surəsinin 128-ci ayəsidir. Həqiqətən də Allah ondan qorxub pis əməllərdən çəkilənlər və yaxşı işlər görənlərdir. Yəni, ihsən yaxşı işlər görməkdir, ibadəti yaxşı etməkdir. Və ihsən qəlbdə olan imanın tamamlanmasıdır və onun təsdiqidir. Və bu təsdiq Allaha hələ ibadətdir ki, onu görürsən. Amma sən onu görməsən də, həqiqətən də o səni görür. Və bu dediyimiz rüknlərə, bu dediyimiz mərtəbələrə, dərəcələrə sünnədən dəlil aşağıdakı hədisdir. Umar radiyallahu anhudan rivayət edilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanında oturmuşduq. Zil ağ paltarlı və qara saçlı bir kişi yaxınlaşdı bizə. Onun nə səfər izləri var idi, nə bizdən onu heç kəs tanımırdı və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yanında oturdu, dizlərin bir-biri ilə birləşdirdi, əlini öz ayağına qoydu və soruşdu, Ya Muhammed, mənə İslamdan xəbər ver. Cavab verdi sallallahu aleyhi və səlləm, İslam, lə iləhə illallah və Muhammed Rasulullah şəhadətidir. Namazın qılınmasıdır, zəkətin verilməsidir, Ramazanda oruc və Allahın evinə, Kəbəyə həcdir. Bu səfərə imkaniyyəti olan üçün. Kişi dedi, düz dedin və biz təəccüb etdik. Bunu kim deyir? Bunu Umar radiyallahu anhu deyir. Biz təəccüb etdik. Bu kimdir? Rasulullahdan soruşur və onun dediklərini təsdiq edir. Sonra o bir də soruşur. Mənə imandan xəbər ver. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm cavab verir. İman Allah'a imandır. Onun mələklərinə, kitablarına, rəsullarına, axirət gününə, Allahın qədərinə, xeyri və şərri ilə. Yenə də kişi dedi, düz dedin. Biz yenə də təəccübləndik. Üçüncü dəfə soruşdu kişi, mənə ihsəndən xəbər ver. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə cavab verdi. İhsən odur ki, sən Allaha hələ ibadət edirsən ki, sanki onu görürsən, amma sən onu görməsən də, həqiqətən də o səni görür. Yenə təsdiq etdi kişi. Sonra o iki anlayış haqda soruşdu. Bu mövzumuza aid olmayan anlayışlardır. Ona görə mən burada onları zikr etmirəm. Lakin burada və kişi gedəndən sonra Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm bizdən soruşdu. Ya Umar, bilirsən ki o kim idi? Umar cavab verdi. Allah və onun Rəsulu yaxşı bilər. Sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, o Cəbrail aleyhissələm idi, gəlmişdi ki, sizin dininizi sizə öyrətsin. Bu, İslam dininin ikinci əsasıdır və bu dəlilləri hər bir müsəlman Qurandan və sünnədən yadında saxlamalıdır və bu vaciblərə əməl etməlidir. Bugünə bu qədər. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənd. Əstəğfiruqə və ətubu iləyk. Fəğfirli fəinnəhu lə yəğfiru zənubə illə ənd. Və əşhədu ən lə Muhammədən əbduhu və rəsuluhu sallallahu aleyhi və alə əlihi və səlləmə təslimən kəsirən.